50 languages. 7 سبتين الأعداد سكايتشي أنا أعد أش سكايتشيوايو 1 2 3 Vienas, du, trys. Ana, aitu hatta thalatha. Aš skaičiuoju iki trijų. Ana, utabiu al-ad. Aš skaičiuoju toliau. Arba, khamsa, sita. 4, 5, 6 7, 8, 9 Ana aid. Aš skaičiuoju. Anta taid. Anti taidina. Tu skaičiuoji? Huo jaidu. Jis skaičiuoja. Wahid al-awwal. Vienas, pirmas. Ithnan al-thani. Du, antras. Thalatha al-thalith. Trys, trečias. Arba, arabia. 4, 4. Khamsa, al-khamis. 5, 5. Sita, al-sadis. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 8, 8. 9, 9. 9, 9. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.